بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ اعلانیہ کر دی جائے برائی باتوں کے ذریعے سے کسی کی، مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم ہو جائے تو وہ ظالم کی برائی کسی کے سامنے ظلم سے بچنے کے لیے ذکر کر سکتا ہے. وکان اللہ سمیعاً علیماً، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن او تخفو ہو او تعفو عن سوء، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو یا نیکی کو چھپاؤ، یا یہ کہ برائی کو تم معاف کر دو، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلی، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں پر یا بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس درمیان میں کوئی اور راستہ نکال لیں. فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے ان کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلی، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے سارے رسولوں پر، اور رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو ان کا اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے. پانچویں پارے کے آخر میں یہ عید آئی تھی کہ جو بھی گناہگار ہو، خواہ منافق ہو یا کسی طرح کا بھی کوئی گناہگار، جب وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، توبہ کے بعد اپنا عمل ٹھیک کر لے، وہ گناہ چھوڑ دے جس پر توبہ کی، واعتصموا باللہ، اور اللہ پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرے، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لے. دین نام ہوتا ہے عمل کی زندگی کا. یہی وجہ ہے نا، کہتے ہیں فلانا شخص بڑا دیندار ہے، یعنی اس کے اعمال میں، اس نے بیٹھنے میں، عبادت میں دینداری محسوس ہوتی ہے، یعنی عمل کی زندگی اس کی اچھی ہے. تو جو بھی یہ عمل کر رہا ہے، اس عمل میں خالص اللہ کی رضا ہو، ریاکاری وغیرہ نہ ہو، تو یہ لوگ جو اس طرح کی توبہ کریں اور اعمال کی اصلاح کریں، دین خالص اللہ کے لیے کریں، تو ان لوگوں کو ہم ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دیں گے. ایمان والے سے مراد جو انعام یافتہ ایمان والے ہیں، یعنی صلحاء، شہداء، انبیاء، صحیح صدیقین کے ساتھ ان کو جوڑ دیں گے، جس کو قرآن مجید نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین میں پانچویں بارے میں بیان کیا. فرمایا ایسے ایمان والوں کو بہت اجر اللہ پاک عطا کرے گا، جو صدق کے دل سے توبہ کر کے اور پھر اپنے اعمال کا خیال رکھتے ہیں. آخر میں آیت میں یہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرًا علیمًا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو عذاب دے کر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کی قدرت میں یا اس کی کسی صفت میں یا کائنات کے کسی اور پروگرام میں اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو جب عذاب دے دو، یعنی اللہ کا اس سے فائدہ اور نقصان کوئی نہیں ہے کہ کہ لوگوں کو عذاب دے تو فائدہ ہوگا نہ دے تو نقصان ہوگا. یہ ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کر کے اس کی بادشاہت قائم ہو سکے, قائم رہ سکے. ہاں شرط یہ ہے کہ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تم اس کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے رہو, وآمنتم اور ایمان صحیح لے آؤ. بس اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کا قدردان ہے, جاننے والا ہے. ان شکرتم وآمنتم, شکرتم کی بات میں کر رہا تھا تو پھر ٹائم ختم ہو گیا تھا. مراد شکرتم سے یہ ہے کہ تم اپنے اعمال ظاہرہ کی اصلاح کر لو, وآمنتم اور اعمال باطنہ کی اصلاح کر لو. شکرتم, شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو ظاہراً. ایمان یہ ہے کہ دل میں صدق کے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کتاب آخرت پر ایمان ہو. شکرتم, اعمال ظاہرہ کی اصلاح کر لو, یہ شکر گزاری ہے. جو شخص نیک ہے ظاہراً بھی, وہ خود بخود ہی اللہ کی نعمتوں کے اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. وآمنتم اور ایمان لے آؤ, یعنی اعمال باطنہ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اللہ ایسے لوگوں کا قدردان ہے. بات چھٹے پارے کے شروع میں ایک قانونی بیان کی ہے, فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. اللہ پاک پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص کسی کا عیب بیان کرتا رہے, کسی میں کوئی برائی دیکھی جائے اور دوسری مجلس میں یہ شخص اس کی برائی بیان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے. الا من ظلم, مگر جس شخص کے اوپر ظلم ہوا اور یہ مظلوم ہے اور ظالم کی شکایت کسی عادل حاکم کے پاس لے جاتا ہے تو ظاہر ہے جب شکایت لے کے جائے گا یہ مظلوم تو اس ظالم کی بدنامی کرے گا کہ اس نے میرے اوپر یوں ظلم کیا ہے یوں ظلم کیا ہے. تو مظلوم کو کسی عادل حکمران کے پاس جا کر ظالم کی شکایت لگانے کی اجازت ہے, ورنہ عام لحاظ سے کسی کے اندر عیب دیکھے جائیں تو ان عیب کی اصلاح نہیں کر سکتے ہم, تو مجلس آخر میں ان کی بدنامی سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں ہے. ہاں اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہے, کوئی گناہ ہے, کوئی برائی ہے اور اس کی اصلاح مقصد ہے, اس کے بڑے افسر سے یا اس کے والدین سے یا اس کے استاد سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ اس طرح ہیں آپ ان پر توجہ کریں, تو اصلاح کی نیت سے اگر کسی کی کوئی کمزوری کسی بڑے کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو یہ غیبت تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, نیت درست ہونے کی وجہ سے اس شکایت لگانے والے کو ثواب بھی ہوگا. لیکن اگر نہ اس کی اصلاح مقصد ہے, نہ یہ مظلوم ہے کہ ظالم کی کسی عدالت میں شکایت کر رہا ہے, معاذ ان لوگوں کی برائیوں کا چرچا اپنی مجلس میں کرنے والا ہے تو یہ بھی غلط اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے انسان کے اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. طبقات انسانیت کے تین طرح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی اوپر ظلم کر رہا ہے اور مظلوم یہ کہہ رہا ہے کہ معاف ہے چھوڑو, اس کا اپنا ہی مقام, مظلوم معاف کر رہا ہے ظالم کو, شکایت وغیرہ بھی نہیں لے کر جاتا کہیں, نہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرتا ہے اور نہ لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرتا ہے. یہ اصحاب عظیمت میں سے ہے, یعنی یہ وہ آدمی ہے جو عظیمت کے مقام پر ہے, یعنی پیغمبرانہ صفت ہے کہ ظالم کو معاف کرنا ہے, اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور پھر وہ جب کسی مصیبت میں ظالم گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی ہمدردی اور خیرخواہی کے لیے بھی پہنچ جانا ہے. اس مقام پر اگر کوئی شخص ہے تو بہت بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. یہ مقام ہے اصحاب عظیمت کا, اونچے لوگوں کا. ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ غیبت تو وہ نہیں کرتے لیکن جس بندے نے زیادتی کی ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کے اوپر لان تان اور گلا شکوا اس کے سامنے کرتے ہیں. تو یہ اصحاب طعن میں سے ہے, یعنی ایک اس کو جتنا کہا گیا اتنا اس نے کہہ دیا ہے, برابر کر دیا ہے اس نے مسئلہ. ہاں اگر اس نے کوئی لفظ زیادہ کہہ دیا, اس نے ایک گالی دی تھی اس نے دو جا کر دی, اس نے ایک مکہ لگایا تھا اس نے چار جا کے لگائے, اس نے کچھ نقصان کیا تھا اس نے اور زیادہ کیا تو پھر ظالم یہ ہو جائے گا وہ مظلوم ہو جائے گا. اسی کو فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ. اگر تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو بمثل ما اعتدى علیکم اتنا ہی لے سکتے ہو جتنا کہ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے نقصان پہنچایا ہے. لیکن اگر اس سے بڑھ گئے تو پھر ظالم یہ ہو جائے گا جو پہلے مظلوم تھا. اور اگر پہلا والا مقام ہے کہ معافی معاف ہے اس کو قرآن نے 24ویں پارے میں بیان کیا کہ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمید. وہ زیادتی کرے آپ احسان کریں, وہ زیادتی کرے آپ احسان کریں, ایک دن ایسا آئے گا وہ خود ہی تابع ہو جائے گا. تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو نہ تو شکایت مقصد ہے نہ اپنے ظلم کا بدلہ مقصد ہے اور نہ عظیمت والے ہیں, بلکہ وہ صرف اپنی مجلسوں میں ان لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرنے والے ہیں. یہ غیبت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. اس میں اپنا بھی نقصان ہے, وقت کا بھی نقصان ہے, اعمال کا بھی نقصان ہے اور اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. اس چیز سے بچنا ضروری ہے, غیبت سے بچنا فرض ہے. اور اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے اور کسی کی اصلاح مقصد نہیں ہے, معاذ اپنی مجلسوں میں لوگوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ فلانا یوں برا ہے فلانا یوں برا ہے, اس سے بہت تو پابندی اور اہتمام کے ساتھ بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ حاسد کو یا غیبت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں, کہ وہ ثواب ادھر جاتا رہے گا ثواب ادھر جاتا رہے گا. اور حق غیبت جو ہے حق اللہ بھی ہے حق العبد بھی ہے, کہ اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی ہو گئی کہ اللہ نے تو منع کیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کرو. قرآن مجید 26ویں پارے سورہ حجرات میں بیان ہوا ہے. اور حق العبد بھی ہے کہ دوسرے کی برائی بیان کی ہے اس کی غیر موجودگی میں. اب کس کس کی غیبت کی ہوئی ہے, کس کس سے معافی مانگے گا, تو جب حق العبد معاف ہوگا پھر اللہ سے معافی یہ کرائے گا. اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے. تو تذکرہ کرتے ہیں صرف مجلسوں میں. ایک بہت بڑی اس سے خطرناک بات ہے, ایک تو غیبت گناہ کبیرہ ہے اور ہمیں کیا پتا ہے کہ کس کس کی غیبت کی ہوئی ہے, کتنے لوگوں سے معذرت کرنی ہے. لہذا علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنے دعاؤں میں آدمی یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ جو میں نے یہ پڑھا ہے یا تلاوت کیا ہے یا فلاں نیکی جو کی داس نیکی کچھ جو تو یہ نیکی میری ان لوگوں کے حوالے ہو کر دے کہ جن کی میں نے غیبت کی ہوئی ہے, جن کا میں نے حق دینا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے کہیں آخرت میں میں پکڑا نہ جاؤں, تاکہ یہ دنیا میں ہی اس کا کوئی تلافی ہوتی رہے. کیوں آخرت میں کہ جو صاحب حق آئیں گے تو اس بندے نے حق دینے ہوں گے تو وہاں تو پیسہ نہیں ہوگا, اس کے اعمال دیے جائیں گے صاحب حق کو. تو دنیا میں ان کے لیے دعا کرتا رہے, امید ہے کہ یہ معافی ہو جائے گی جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس کس کی غیبت کی ہوئی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ دوستو مشق سے ہوتا ہے, اہتمام سے ہوتا ہے. ہم دارالعلوم کراچی پڑھتے تھے تو وہاں کمروں میں اکٹھا کھانا ملتا ہے 5 لڑکے 7 لڑکے, تو یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی بات شروع ہو جائے تو فوراً دوسرا ساتھی بتا دے کہ بس اس کو بند کر دیا جائے. تو چند دن تک تو یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرا ساتھی بتایا بھائی غیبت نہیں کرنی. اپنے دفتر میں سب ساتھیوں سے یہ بات کی جائے کہ ہم میں سے جب بھی کوئی کسی کی غیبت شروع کرے گا تو کوئی ناراضگی نہیں ہے, فوراً دوسرا ساتھی ٹوک دے کہ بھائی آئندہ ہم ایسی بات نہیں کریں گے, آپ اس کو الآخر ہی کر دیں. انشاءاللہ چند دن جب اخلاص کے ساتھ اس پر محنت کریں گے تو آئندہ غیبت کی طرف نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ شیطان پھر ہار مان جاتا ہے کہ ادھر میرا بس نہیں چلتا, پھر کسی اور علاقے میں جاتے ہیں. یہ تو غیبت ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور بڑا گناہ ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ اس سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے غیبت کرنے والے کا, اعمال کا نقصان ہوا, گناہ کبیرہ ہوا وغیرہ, یہ نقصان تو ہے. اس سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے عیب کو بیان کرتا رہتا ہے, حدیث ہے کسی کے عیب کو بیان کرتا رہتا ہے, اس میں یہ برائی اس میں یہ برائی, اللہ معاف فرمائے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس برائی میں ہم اس کو مبتلا نہ کرتے. کیوں یہ لوگوں کی اہانت کی خاطر تحقیر کی خاطر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہوا اپنی مجلس کو گرم کرتا رہا اور لوگوں کی غیبت کرتا رہا, یہ بہت خطرناک بات ہے. بس اس سے بچنا ہے دوستو. چھوٹا سا کام ہے تو وہ بھی اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے, محنت اور ہمت کے ساتھ ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنا بھی یہ ہمت کا کام ہے. فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ظاہری طور پر باتوں میں کسی کی برائی بیان کی جائے, یہ اللہ پسند نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو برائی کی بات ہے نا فلانے کی جو ہم کر رہے ہیں, ہم اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ برائی جو اس مجلس میں ہم کر رہے ہیں جس کی کر رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے, لیکن اس بندے کو کہا جائے کہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہو, تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ میں جس کی برائی کر رہا ہوں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں, تو بے شک یہ سامنے بھی کہہ سکتا ہو پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں شریعت اس کی بات کرنے کی اجازت نہیں دے گی, اور اگر سامنے بھی کہہ سکتا ہے تو وہ کون سے کمال کی بات ہے, وہ بھی ابھی میں نے بتایا وہ تان کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ اس کا عیب اس کے سامنے بیان کیا جائے, تو یہ لان تان ہے, یہ بھی گناہ ہے, اللہ پسند نہیں کرتے یہ بات. الا من ظلم, مگر وہ شخص کہ جو کسی کی برائی بیان کر رہا ہے یہ مظلوم ہے اور کسی نے اس پر ظلم کیا, یہ ظالم کی شکایت لے کر عدالت میں گیا ہے یا کسی ایسے شخص کے پاس گیا ہے یا طالب علم ہے استاد کے پاس گیا ہے یا ایک ادارے کے بندے ہیں کسی افسر کے پاس گیا ہے کہ یہ شخص اس طرح کا ہے, اس کی برائی سے ہمیں بھی بچایا جائے اور اس کی برائی سے اس کو بھی بچایا جائے, اسلام مقصد ہے تو شکایت لگانے کی اجازت ہے. وکان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا جاننے والا ہے, مطلب یہ ہے کہ کس بندے کے اندر کتنا عیب ہے اتنا بیان کرنا چاہیے, وہ وکیلوں والے فارم نہیں پورن کرنے چاہیے, اللہ معاف فرمائے, وکیلوں سے حکیموں سے پھنس گئے تو بس پھنس گئے, جیب خالی حکیم اور ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اور جیب خالی وکیل اور عدالتیں اور کچہریاں بھی کرتی ہیں. اللہ پاک ایسے رزق جو کہ کچہریوں کے لیے ہمارا لکھا ہے ایسا رزق اللہ ہمیں عطا نہ کرے, اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے, اور پھر ان عدالتوں میں جن کی بنیاد جھوٹ پر ہے جھوٹ پر ہے ان کے پاس جانے سے ہمیں کیا دوستوں انصاف ملے گا. فارم رکھی ہوئی ہے وکیلوں نے, جب وہ کوئی جاتا ہے نا بندہ لے اپنا مقدمہ لے کر, وہ کہتا ہے اچھا اس نے یہ گالیاں بھی دی ہوں گی, اس نے کلہاڑی بھی لائی ہوگی, اس نے فلانا چیز, وہ کہتا ہے نہیں اس طرح کی چیز تو نہیں ہے, یہ ایسے لڑائی ہوئی ہے, تو وکیل کہتا ہے دیکھو یہ بھائی کچھ کرنا پڑے گا, تبھی مقدمے میں جان آئے گی, جھوٹ جس مقدمے میں ہو تو تب جان آتی ہے. دوستو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرمائے ان چیزوں اور ان چکروں سے, اور ہر روز یہ دعا کرنی چاہیے, وہ جو دعائیں ہیں اللہم من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, کہ اپنے نفس کی شر سے یا رب بچا, لوگوں کی شرور سے بچا, اس طرح ان شرور سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرنی چاہیے. یہاں میں جو بات کر رہا ہوں کہ جس کے اوپر کچھ ظلم ہوا وہ اگر اصحاب عظیمت میں سے نہیں ہے, وہ کمال والے لوگوں میں سے نہیں ہے, پیغمبرانہ صفت اس میں نہیں, وہ معاف نہیں کر سکتا ہے, تو بدلہ لینا چاہتا ہے, آپ کسی حاکم کے پاس جا کر شکایت لگانا چاہتا ہے اور اس کی اسلام مقصد ہے ظالم کی, یا ظالم کو ظلم سے روکنا چاہتا ہے اس لیے جا رہا ہے, تو فرمایا کہ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ذکر کرے. وکان اللہ سمیعا علیما, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے, اللہ جانتا ہے کہ اس ظالم نے کتنا اس کے اوپر ظلم کیا, اور اللہ یہ بھی سننے والا ہے کہ یہ شخص شکایت لگاتے وقت کتنی حد سے تجاوز والی بات کر رہا ہے, تو پھر ایسے شخص کے مقدمے میں یہ شکایت میں برکت کتنی ہوگی, اس کو حق انصاف کیسے ملے گا, پھر کیسے اس کو سکون حاصل ہوگا. نہیں, جتنی ذاتی کی اول تو وہ مقام ہو, ادفاع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب, اور اگر یہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو فمن اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله, اس میں بھی یہ فرمایا واتقوا الله, تمہارے اوپر کسی نے ذاتی کی تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو, بمثل ما اعتدى عليكم اتنا ہی جتنا اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے, ذاتی کیا ہے, سختی کیا ہے, موقع لگایا ہے. واتقوا الله, یہاں پر مظلوم کو, یہ مظلوم کو بتایا واتقوا الله, اللہ سے ڈر کے رہو, ایسا نہیں کہ کہیں تم بدلہ لیتے وقت ظالم سے اس کی زیادتی سے زیادہ اس سے بدلہ لینے لگ جاؤ تو پھر تم ظالم بن جاؤ گے, اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. بات ہو رہی تھی کہ جس شخص کے اوپر زیادتی ہو جائے تو وہ اس زیادتی کی شکایت کسی کے سامنے کر سکتا ہے, اور اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنی اس کو اوپر جاتی ہوئی ہے, اس میں اضافہ نہ کرے ورنہ ظالم یہ ہو جائے گا. یہ بات جہاں تک ہو گئی کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے, جو شخص ظاہری طور پر الفاظ میں زیادتی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایک مقام پہ صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ اپنے مقدمے میرے سامنے لے کر آتے ہو اور ان میں کوئی شخص الفاظ اور گفتگو زبان کے اعتبار سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور وہ اپنی اس فصاحت و بلاغت سمجھداری ذہانت کی وجہ سے اپنا حق ثابت کر لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, جبکہ صاحب حق وہ دوسرا ہے لیکن اس کو گفتگو کرنا نہیں آتی, تو یاد رکھو کہ میرا اس چرب زبان والے شخص کے حق میں فیصلہ کر دینے سے اس کا حق نہیں ثابت ہوگا. حق اسی کا ہے کہ جو بیچارہ نہیں بول سکا اور وہ حق والا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا, عند اللہ وہی صاحب حق ہے اور میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کا حق وہ ثابت نہیں ہوگا. گنہگار تو قاضی نہیں ہے کہ وہ غیب تو نہیں جانتا, لیکن آخرت میں اس سے یہ پوچھ ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب حکام کو یہ ہدایت جاری کرتے تھے, سمجھاتے تھے کہ کوشش کرو آپس میں صلح ہو جائے, وہ مدعی مدعا علیہ وہ گواہ وہ فلان وہ قسمیں وہ قرآن اٹھانا, یہ نوبت ہی نہ آئے, دونوں فریقوں کو راضی کرو کسی بات پر صلح ہو جائے, تو اس میں کسی پر کوئی حق نہیں رہتا, ہر کوئی راضی ہوتا ہے اس صلح والی ترتیب پر, تو نہ قاضی گنہگار ہے نہ مدعی گنہگار ہے نہ مدعا علیہ گنہگار ہے, کہ وہ صلح پر جو راضی ہو جائے, اصل یہی بات ہے. تو اسی کو فرمایا کہ جو شخص زیادتی کرے گا اللہ کو سننے والا جاننے والا ہے, ظاہری طور پر کسی کے حق میں فیصلہ ہو بھی جائے حقیقت میں وہ حق والا نہ ہو تو اس کا حق دیانتاً ثابت نہیں ہوگا, ظاہراً ثابت ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ جب امانت دیانت کا یہ عالم ہو کہ ہر شخص اپنا حق کا خواہش مند ہو اور زیادتی ہونا چاہتا ہو, اس درجے کی جب امانت دیانت ہو تو فساد ہوتا ہی نہیں ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا ہی تب ہے کہ جب صاحب حق بھی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, مظلوم بھی زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اس پر وہ مشہور واقعہ آپ اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ جس شخص نے زمین بیچی تھی, حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے زمین بیچی تھی اور خریدنے والے نے جب اس میں ہل چلانا شروع کیا تو اس میں سونے کا خزانہ مل گیا, تو وہ جو خریدنے والا تھا زمین وہ لے کر آ گیا اس بیچنے والے کے پاس کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی, یہ چیز نہیں خریدی تھی, یہ آپ کی ہے. بیچنے والا کہتا ہے نہیں, میں بھی یہ سونا نہیں لیتا ہوں, اس لیے کہ میں نے زمین جو بیچی تھی سب کچھ اس میں جو تھا وہ بیچ دیا ہے. مشتری کہے میں یہ نہیں لیتا ہوں, بھائی یہ کہے میں نہیں لیتا ہوں. قاضی ایاز, یہ بات کا واقعہ ہے, قاضی ایاز مشہور ایک قاضی ہیں اسلامی تاریخ میں رحم اللہ تعالیٰ, ان کے سامنے یہ فیصلہ آیا. انہوں نے کہا چلو آپ کا کوئی بچہ ہے, تو اس نے کہا جی ہے, آپ کی کوئی بیٹی بیٹی ہے, تو دونوں کی شادی کرا دی اور یہ جو خزانہ ہے اس کے اوپر اور شادی پر خرچ کر دیا اور دونوں کو مطمئن کر دیا. جب وہ امانت دیانت مسلمانوں میں اس درجے کی ہو تو لڑائی جھگڑا تنازع یہ ہوتا ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایمان نہیں رہا, تقوی طہارت نہیں رہا, خوف و خدا نہیں رہا, فکر آخرت نہیں رہی, امانت دیانت کے جنازے اٹھ گئے, تو پھر ہر کوئی ظالم بھی زیادتی کرتا جا رہا ہے, مظلوم بھی زیادتی کرتا جا رہا ہے, تو ملک میں یا معاشرے کے اندر امن کیسے آئے گا؟ تو یہ فرمایا کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے اور ایک بہت سخت عدالت قائم ہونے والی ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے, جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتنے ہزار سال بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سلطنت کا حساب ہی دیتے رہیں گے. بادشاہ وہ ہے بھی پیغمبر اللہ کا, لیکن اس میزان سے اس کو گزرنا ہوگا. اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ انسان والا بادشاہ ہے, میرا پیغمبر ہے, یہ جاتی نہیں کر سکتے. لیکن ان کو اس سلطنت کی, اس مال و دولت کی, وہ جو کچھ ان کے پاس تھا, اس کو میزان سے حساب میں گزرنا ہوگا. سب انبیاء علیہ السلام, جناب کا فرمان, سب انبیاء علیہ السلام جنت میں پہنچ چکے ہوں گے, لیکن سلیمان علیہ السلام کتنے ہزار سال بعد میں جنت میں جائیں گے, اپنے اس سلطنت کا حساب دیتے رہیں گے. تو ایک میزان قائم ہونا ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے. تو زیادتی کرنے والا شخص ہو, چند پیسوں کی اگر زیادتی ہوگی تو آخرت میں, حدیث میں آتا ہے چند پیسوں کی, بعد میں دو پیسے آتے ہیں, کسی نے کسی کے مارے ہوئے ہیں, 70 مقبول نمازیں ان دو پیسے والے کو دینی پڑیں گی. ہماری نمازیں ہیں کتنی جو مقبول ہیں, یہ بھی ہمیں خبر نہیں. کتنی نمازوں میں کتنے خیالات ہیں, کبھی خشوع خضوع نہیں ہے, کبھی دیر ہے, کبھی سویر ہے, کبھی قضا ہے, کبھی کیسے. اول ہیں مقبول کتنی, دو پیسے والا صاحب حق شخص, اس کو اس بندے کی 70 مقبول نمازیں دی جائیں گی, تب دو پیسوں کا اس کا حق ادا ہو گیا. تو جس کے کتنے پیسے والے ہوں گے, اس کی نمازیں کتنی قبول ہیں, پھر اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو بات یہ ہے دوستو کہ اصل تو سننے والا جاننے والا اللہ پاک ہے, اور اس میزان اور اس عدالت کا جب جس انسان کو ڈر لگ گیا, یہ کامیاب ہو گیا. جس کو فکر آخرت لگ گئی, اللہ کے میزان عدل کا اس کو احساس ہو گیا, یہ کامیاب ہو گیا. یہ فکر پیدا جب ہو گئی تو یہ کامیاب ہو گیا. فرمایا ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم نیکی کو ظاہر کر رہے ہو یا چھپا رہے ہو یا کسی کی زیادتی کو معاف کر رہے ہو, تو اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے. ان تبدو خیرن, نیکی کو ظاہر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے, نیکی کو ظاہر کرنا یہ پسندیدہ نہیں, لیکن کہیں اجازت بھی ہے نیکی کو ظاہر کرنا, جبکہ ترغیب مقصد ہو. کسی ساتھی کو نیکی بتانا اس نیت سے ہے کہ تاکہ اس کو بھی شوق پیدا ہو جائے, یہی نیت ہے اس بندے کی, تو شریعت اجازت دیتی ہے. خصوصاً جب اجتماعی کام ہو تو اس میں نیکی کا ظاہر کرنا محبوب ہے. اجتماعی کام سے مراد یہ ہے جیسے مسجد نبوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی اور اس میں اپنی چادر بچھائی, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اعلان کیا اور ہر صحابی جو ہے اس میں اپنی گنجائش کے مطابق حصہ ملا رہا تھا, لیکن حضرت سلمان, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حصہ ملایا. وہ زمین جو سیڈ والی خریدنی تھی اس میں معاونت ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر, اور موقع پر بھی چندہ ہوا, لیکن تھوڑا زیادہ اہتمام سے یا زیادہ بار بار اپیل کرنے کا جو چندہ ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور اس حد تک ترغیب تھی کہ کوئی شخص ذرہ چیز بھی اپنے گھر میں نہ چھوڑے, سب لے کر آئے. اگرچہ اس طرح کی ترغیب پر عمل کرنے والے تو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کا آدھا مال لے کر آیا تو میرا دل یہ مجھے بتاتا تھا کہ آج عمر فاروق کا اول نمبر ہوگا, لیکن قربان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب غار صحابی پر کہ یہ سب کچھ لے کر آ چکے تھے, تو ہم نے یقین کر لیا کہ اول نمبر ہمارا نہیں آ سکتا. تو ترغیب ہوئی اس چندے میں, تو یہ اعلانیت نیکی تھی, اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حصہ دیا, حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ لایا, اور آپ تبسم فرما کر وہ اشرفیاں یوں لے رہے تھے اور دعا دے رہے تھے. تو بعض دفعہ نیکی کو ظاہر کرنا وہ محبوب ہوتا ہے جب ترغیب مقصد ہو, دوسرے ساتھیوں میں شوق پیدا کرنا ہو تو نیکی ظاہر کرنے کی جائے, ورنہ تو عموماً نیکی کو مخفی ہی رکھا جائے تو یہ زیادہ پسندیدہ بات ہے. موقع محل دیکھ کر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس موقع پہ نیکی ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس موقع پہ اس طرح کی نیکی کو چھپانا زیادہ بہتر ہے. میں کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں کہ ایسے نازک پہلو پر روحانی مربی فیصلہ دے سکتا ہے. خودی کون سی ہے, تکبر کون سا ہے, یہ نیکی اس وقت ظاہر کرنا بہتر ہے یا اس نیکی کو چھپانا بہتر ہے, انسان خود فیصلہ نہیں کر سکتا. وفوق کل ذی علم عالم, ہر صاحب علم سے بڑا کوئی علم والا ہے, بہت بڑا عالم بھی بعض دفعہ ایک ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو بھی اپنے استاد کی پھر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی نیک بزرگ مربی کے ساتھ تعلق ہو, جب ایسا موقع انسان کا تذبذب والا ہو تو اس سے مشورہ لے کر چلنا چاہیے, اس میں بہتری ہوتی ہے. تو نیکی میں اگر یہ نیت ہے ترغیب کی تو ٹھیک, لیکن اگر ریاکاری ہے تو وہ تو نیکی ضائع ہو جائے گی اور ریاکاری پر گناہ ملے گا. ایک تو وقت جو نیکی پر خرچ ہوا وہ وقت بھی ختم ہو گیا, وہ نیکی بھی نہیں ملی, الٹا اس نیکی کے اوپر گناہ بھی ملے گا. یہی بات عبادت کی, خواہ روزی کی ہو, خواہ نماز کی ہو, خواہ حج کی ہو, یا زکات کی ہے, یا نفل کی ہے, تلاوت کی ہے, اگر ریاکاری ہو گئی تو وہ نیکی ضائع ہو گئی اور اس نیکی کے بجائے اس پر الٹا اور گناہ ملے. یہی بات ہے انما الاعمال بالنیات کی, یہی مقصد ہے حدیث کا, یہی پیغام ہے حدیث کا, جو جناب کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر نیکی کے وقت اپنی نیت کا جائزہ لو, کہیں نیت تو غلط نہیں ہو رہی, نیت کو درست کر لو اگر غلط ہو رہی ہے تو, اور اگر نیت ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا ہو. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی گلستان سعدی میں کہ ایک بزرگ آدمی تھے, ان کی نیت ان کی دعوت کی ایک بادشاہ نے, بڑے آدمی نے, تو یہ بزرگ جتنا کھانا کھاتے تھے بادشاہ کی دعوت میں اس سے کم کھایا, اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بزرگ آدمی ہوں اور کھانا میں کم کھاتا ہوں تاکہ اچھی شہرت ہو جائے کہ یہ پیٹو مولوی نہیں ہے, یہ اللہ والا بندہ ہے, کم کھانا کھاتا ہے, بزرگ کے دل میں قدر آ جائے. اور اس دوران نماز کا بھی وقت ہو گیا, تو بزرگ نے جس طریقے سے نماز پڑھنے کی عادت تھی اس سے زیادہ لمبی لمبی قرآت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں قدر آ جائے کہ اللہ والے لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں. بہرحال یہ کاری ہوئی نا, کھانا کم کھانا بھی ریا کاری ہو گئی, نماز لمبی بھی ریا کاری ہو گئی. تو بات جب گھر آئے تو گھر میں کہتے ہیں کہ کھانا تیار کرو, کھانا کھانا ہے. تو بیٹے نے کہا کہ ابو جی اتنی اچھی دعوت تھی تو اس میں آپ نے کھانا کیوں کم کھایا ہے وغیرہ, تو کہا بھوک تو زیادہ تھی, کھانا کم اس لیے کھایا ہے کہ بادشاہ کے دل میں قدر آ جائے کہ اللہ والے کم کھانا کھاتے ہیں. تو وہ چھوٹا سا بیٹا اس نے کہا ابو جی نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں گے, وہ بھی اللہ کے لیے نہیں تھی, وہ بھی پھر لمبی جی تھی ان کے لیے, تو نماز بھی جیسے کھانا دوبارہ کھا رہے ہیں ایسی نماز بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات کہ ریاکاری اعمال میں نہ ہو, انما الاعمال بالنیات, ہر وقت نیکی کے وقت اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے. فرمایا ان تبدو خیرن, اگر تم نیکی کو ظاہر کر رہے ہو تو اس میں جائزہ ہونا چاہیے کہ ریاکاری نہ ہو جائے, ترغیب مقصد ہے تو جیسے ابھی تفصیل سے عرض کیا جائز ہے. او تخفو ہو, یا نیکی کو چھپا رہے ہو. میں نے بتایا کہ نیکی کو چھپانا عند اللہ زیادہ محبوب ہے, اس میں زیادہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں, کہیں ضرورت پیش آ جائے تو. او تعفو عنسو, یا ظالم کو معاف کر رہے ہو. اب ظالم کو کیسے معاف کر رہا ہے, اللہ کا حکم سمجھ کر معاف کر رہا ہے یا کوئی اور بات ہے معاف کرنے کی, تو اس میں بھی اللہ جانتا ہے فإن اللہ کان عفوا قدیرا, البتہ معاف کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. جو شخص زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو بھی پھر معاف کر دیتے ہیں. جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے پھر اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں, اور خصوصاً جب کسی شخص سے معذرت کی جائے اور وہ معذرت قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. جب یہ معذرت کرنے آیا ہے اور تو معذرت کیوں نہیں قبول کر رہا, اس کی معذرت تو ہو گئی لیکن جس نے معذرت قبول نہیں کی اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لحاظ سے کہ بہت بڑے سالہ سال گنہگار مشرک کافر زیادتی عناد سرکش کرنے والا شخص جب وہ تھوڑے سے صدقے دل سے اللہ کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو جب کوئی شخص معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں درمیان میں کوئی اور راستہ نکالیں کہ بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں بعض پر نہیں, یہ لوگ اولئک هم الکافرون حقا, یہی حقیقی کافر ہیں. وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا, ہم نے ایسے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یہاں شریعت یہ بتانا چاہتی ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار وہ سب رسولوں کا انکار ہے. چنانچہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں 19 پارے میں مسلسل ایک تذکرہ انبیاء کا, کذبت قوم عاد المرسلین, کذبت قوم لوط المرسلین, کہ قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا. حالانکہ قوم لوط نے تو اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا ہے, سب پیغمبروں کو تو نہیں جھٹلایا. قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم لوط نے سب پیغمبروں کو جھٹلایا, قوم سمود نے سب پیغمبروں کو جھٹلایا. حالانکہ قوم سمود نے تو صرف اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا ہے. بات یہ ہے کہ یہودی لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, مقصد یہ ہے کہ سب پیغمبروں کو نہیں مانتے, یا عیسائی لوگ فلاں کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تو مطلب یہ ہے سب پیغمبروں کو نہیں مانتے, یا سابقہ اہل کتاب سب انبیاء کو مانتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو مقصد یہ کہ سب پیغمبروں کو نہیں مانتے. ایک کو جھٹلانا وہ سب کو جھٹلانا ہے. اور میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ خاصا صرف اعتدال والا, عدل و انصاف والا, ایمان میں عدل و انصاف والا خاصا صرف امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ امت مسلمہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے, نظریہ اور عقیدہ ہے کہ سابق انبیاء میں سے بھی کسی نبی کو کوئی مسلمان اگر نہیں مانتا تو وہ اپنے نبی کو بھی نہیں مانتا, وہ کافر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آخری پیغمبر ہیں. آپ کی اوپر نازل کی جانے والی کتاب کے مطابق ہم نے چلنا ہے, لیکن ایمان ہمارا سابقہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. اللہ سمجھنا. بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے امت مسلمہ کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ یہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں, یہی ہمیں ہدایت ہے. اگر کوئی مسلمان کسی سابقہ نبی کو نہیں مانتا یا ادنا کسی نبی کے بارے میں بے ادبی کر دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے. یہ اسلام مذہب کے صداقت پر, حق ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہے. اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہو. اگر یہودی ہیں تو میں نے بتایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, اور اگر عیسائی ہیں تو عیسائی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. لیکن جو آخری امت والے لوگ ہیں امت مسلمہ, یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی مسلمانوں کے مذہب کی یا مسلمانوں کے مذہب کی کتاب کی یا مسلمانوں کے نبی کی بے ادبی کر دے, کوئی سابقہ مذہب والے یہودی ہوں یا عیسائی یا کوئی بھی, اگر وہ مسلمانوں کی شریعت یا کتاب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی گستاخی کر دیں تو مسلمان بے شک ان کے مقابلے میں انتقام ہونا بھی چاہیے اور رکھتے بھی ہیں, لیکن کبھی بھی مسلمان سابقہ شریعتوں کے انبیاء کی بے ادبی نہیں کرتے, کیونکہ اس سے ان کا ایمان چلا جائے گا. ورنہ یہ بات تو ناقابل برداشت ہے کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے, وہ شخص کافر ہے. لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان شخص اگر عیسائیوں نے بے ادبی کی تو عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگ جائے, یا یہودیوں نے بے ادبی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگ جائے. مسلمان ہرگز نہیں کرتے ہیں اور پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جو سلطان سلیم ترکیوں کے ایک بادشاہ سے ایک تعصب کی شکل میں غلطی ہوئی, اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں کی تھی. ہاں اتنا کام کیا تھا کہ جو عراق فتح ہوئے اس نے زبردستی عیسائیوں کے عبادت خانے ختم کرا کے ان کو ختم کرا کے کہیں مسجدیں بنا دی کہیں کیا بنا دیا کہیں کیا بنا دیا. جبکہ اس وقت کے جو مفتی اعظم تھے انہوں نے بادشاہ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو سابقہ شریعتوں کے عبادت خانے ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کو ہمیں حکم یہ ہے کہ موجود رکھا جائے. ہاں مسیحی عبادت خانے نہ بنانے دیے جائے, لیکن جو ہیں ان کو گرانے کی اجازت دیں. یہ ان کی غلطی تھی اور اس وقت کے علماء نے اور مفتیان اعظام نے اس ترکی بادشاہ کی مخالفت کی تھی. جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ اکرام کو بعض علاقوں کا جو عامل بنایا ہے اس میں آپ نے یہ ہدایت دی کہ وہاں ہر طرح کے مذہب والے لوگ ہیں, ان کی بدعا سے بھی بچنا, اور اگر ان کے وہاں عبادت خانے ہیں تو ان کو نہیں گرانا. ہاں مزید نئے عبادت خانے بنانے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو پھر اشاعت ہو گئی نا ان کے دین کی. اشاعت دین کی وہ آخری دین کی ہے, باقی دین تو منسوخ ہو گئے, ان کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے. ہاں وہ اپنے طور پر کچھ کر رہے ہیں, مسلمانوں کی طرف وہ آ کر تبلیغ کریں اور اشاعت کریں اپنے مذہب کی, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مذہب بھی ٹھیک ہے یہ مذہب بھی ٹھیک ہے. اور بعض احمق لوگ اس طرح کہتے ہیں جی مذہب ہوگا نا اپنا ہے, وہ عیسائی مذہب والے بھی صحیح ہیں, یہودی بھی صحیح ہیں, مسلمان بھی صحیح ہیں, ہم تو کسی مذہب کو غلط نہیں کہتے ہیں, فلاں نہیں کہتے ہیں, جو وہ کرتے رہیں جو وہ کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے, وہ دین منسوخ ہو گئے, ان کی اشاعت کی اجازت نہیں ہے, ان کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں عیسائی لوگ یا یہودی لوگ مسلمانوں پر کوشش کرنے لگے اور تبدیل کرنے لگے. اور اگر ایسا وقت آ گیا تو مسلمانوں کی بہیسی کا سب سے برا دور ہوگا. جیسے کہ کئی دفعہ جلوس نکالتے ہیں نا, تو وہ انجیلیں جو ہے ہر جگہ میں ڈالتے جا رہتے ہیں, انجیلیں ڈالتے جا رہتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی تو کرے گا. جیسے قادیانی لوگ کہ خود بخود ہی دروازوں کے اوپر وہ اپنے پمفلاٹ یا کتاب سے یا مرزا طاہر کہ وہ کچھ پیغامات دینا چاہتے ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ویسے ہی کتابیں رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ صبح جب اٹھیں گے تو وہ کتاب خود ہی دیکھیں گے, کھولیں گے, اس میں ہماری کیا جنت دوزخ ہے, کیا ہماری حقیقت ہے. کراچی گلشن اقبال میں ایک جگہ پہ میں درس دیتا تھا, وہاں ایک دل کے بڑے ڈاکٹر ہیں, اس میں آغا خان اسپتال میں بڑے بزرگ اللہ والا شخص ہے, ڈاکٹر عبد المجید صاحب ان کا نام تھا. اگر زندہ ہیں تو اللہ پاک ان کے علم و ہنر اور تقوی اور زندگی میں برکت نصیب فرمائے. بہت ہو گئے تو اللہ مغفرت کرے, سب میں جانا ہے. اتفاق سے انہوں نے ایک نو مسلم انگریز عورت کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی, اور وہ بڑی نیک پاک دامن پاک باز صوم و صلات کی پابند خاتون. انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کتنی عجیب بات ہے. وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ کوئی عورتیں آئی تھیں ہمارے گھر, اور انہوں نے, میں نہیں تھا, میں تو اسپتال میں تھا, تو گھر میرے وہ نو مسلم جو عورت ہے وہ تھی, بیوی بچے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتی ہیں, کوئی دین کی بات کرنا چاہتی ہیں. تو ٹھیک ہے جانی بھائی, ہمارا مذہب کیوں نہیں ہے. اس عورت نے جو انگریز نو مسلم ہے اس نے دروازہ نہیں کھولا, کہا کہ کوئی کتاب بھی یہاں نہ چھوڑ کر جاؤ اور میں دروازہ بھی نہیں کھولوں گی, آپ لوگ کل آنا, میں اپنے شوہر سے اجازت پوچھ رکھوں گی, اگر اس نے اجازت دی کہ قادیانی مذہب والی عورتوں سے ملنا ٹھیک ہے تو پھر میں ملوں گی, اور اگر اس نے کہا کہ قادیانی عورتوں کے ساتھ ملنا ٹھیک نہیں تو میں آپ لوگوں سے نہیں ملوں گی, آپ اپنی کتاب پمفلٹ کوئی پتا کوئی کاٹ کوئی چیز بھی نہ چھوڑ دیا. یہ بات انہوں نے میرے ڈاکٹر صاحب نے بتائی, اور سچی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی خاتون کے اندر یہی خدمت کے اور اتباع کے جذبات ہونے چاہیے کہ ان عورتوں کے ساتھ ملنا بھی نہیں صحیح. یہی وجہ ہے دوستو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, مشہور حدیث ہے اور کتاب الایمان میں مشکات شریف نے بحوالہ بخاری نقل کی ہے. حدیث یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ حضرت بعض باتیں ہمیں یہ انجیل کی تورات کی یہ جو لوگ بتاتے ہیں اچھی لگتی ہیں تو یہ کبھی ہمیں تورات انجیل دے بھی دیتے ہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنا جائز ہے ہمارے لیے آپ خاموش رہے دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ دیکھتے رہے ہو کہ حضرت کے چہرے کا رنگ جو بدل رہا ہے وہ اس سوال سے ناخوش ہو رہے ہیں حضرت عمر نے جب اوپر دیکھا تو ناراضگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھا تو فوراً کہنے لگے کہ یا اللہ کے رسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دین پر خوش ہوں اپنے رب پر خوش ہوں اور راضی ہوں اور آپ کا نبی آخر الزمان ہونے پر میں خوش اور راضی ہوں میں قطعاً اپنے اسلام اور دین کے بارے میں کوئی تذبذب کی وجہ سے دوسرے دین کے پڑھنے کے بارے میں اجازت نہیں چاہ رہا تھا پھر آپ نے اس وقت سکوت توڑا اور فرمایا کہ عمر دیکھو کہ میں موجود ہوں اور میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب موجود ہے تو تمہیں اور سابقہ منسوخ مذہبوں کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تنبیہ ہو رہی ہے اور حضرت عمر کون شخص ہے جس کے ایمان کا یہ عالم ہے جس کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ بعض دفعہ ان کی تجوید سے اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات نازل کی ہے حضرت عمر فاروق کے ایمان کا وہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر بالفرض میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس قابل تھا کہ اللہ اس کو نبی بناتا یعنی ایمان کا کیا عالم ہے ہمارے ایمان کا کیا مقام ہے جس شخص کے ایمان کا یہ عالم ہے اس کو بھی سابقہ منسوخ شریعتوں کی کتابوں کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کیوں کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ شیطانی جلغار نہ ہو جائے اور انسان کا ایمان اتنا کمزور ہے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صدق اللہ العظیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نازل کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نازل کرے ان اہل کتاب کے بارے میں آسمانوں سے کوئی مخصوص خط تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں انہوں نے ایسا ہی سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا وہ سوال یہ تھا فقالوا ارنا اللہ جہرۃ وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ ہمیں آپ اللہ کو دکھا دیں اللہ کہاں ہے کیسا ہے اللہ ہمیں دکھا دیں یہ بہت بڑا سوال ہے فَأَخَذَتْهُمْ السَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ جب یہ سوال کیا انہوں نے تو ایک چیخ نے ان کو ان کے اس زیادتی کی وجہ سے پکڑ لیا یعنی چیخ کی وجہ سے یہ مر گئے ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور غلطی کی کہ انہوں نے گوسالہ کو واضح ہدایت آنے کے باوجود اس کو اپنا الہ سمجھ لیا فَعْفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ہم نے یہ ان کا سب کچھ معاف کیا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی واضح قوت عطا کی تھی وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھایا کہ اس عہد کو پکے طریقے سے مانو اس میں بھی ان کی غلطی ہوئی تھی ایسے ہم نے ان کو جب کہا کہ فلاں شہر کے اندر اس کے دروازے سے داخل ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے اور فلاں جملہ کہتے ہوئے اس میں بھی انہوں نے بیعت کی وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ اور جب ہم نے ان کو کہا کہ ہفتے کے دن بس مخصوص کر لو اللہ کی یاد کے لیے, اس میں زیادتی نہ کرنا, اس میں انہوں نے زیادتی کی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے اور بھی بڑے پکے پکے عہد لیے تھے. ان آیات کے اندر ان عہدوں کا ذکر ہے. آگے جو ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے سبق میں بات آئے گی, تو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ, یعنی انہوں نے سارے عہد توڑے. پہلی بات یہ, يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ, یہودیوں نے یہ سوال کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہودیوں نے سوال کیا کہ ہم آپ کے اوپر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے وحی, تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمارے بارے میں کوئی خاص خط نازل ہو جس میں ہمارا ذکر ہو, ہمارے نام ہو, اور ہمیں پھر یوں خطاب ہو کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں, یہ ہمارا آخری نبی ہے, اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ. یہ اس طرح کا مطالبہ کرنے لگے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں, اس سے بڑا سوال یہ اپنے پیغمبر سے کر چکے ہیں. میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں, وَقُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ وَتَابَ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا, یہ 13 پارا ہے جی. میں ایک سوال سمجھانا چاہتا ہوں. یہاں پر سوال ذکر ہوا ہے, يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ, سورہ نساء ہے 6 پارے کا 2 رکوع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود مدینہ نے یہ سوال کیا کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وحی میں ہمارے بارے میں مخصوص خط نازل ہو, ہمارا نام ہو, ہمارے قبیلے خاندان کا, اور ہمیں یہ حکم ہو کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے, اس پر آپ لوگ ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لائیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی آپ پریشان نہ ہو, اس طرح ان کی عادت ہے. اس سے پہلے جو انہی کے منشور والے, انہی کے مسلک والے لوگ تھے یہودی, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے سوال کیے. جو میں سورہ رعد کی بات بتانا چاہتا ہوں, یہ مشرکین مکہ کا سوال ہے. مشرکین مکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ پر قرآن مجید کتاب, یہ سچی آسمانی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتی ہے, سیرت بہ الجبال, آپ مکہ کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کے دور لے جائیں, قطعت بہ الارض, اور زمین کاٹ کوٹ کے زراعت کے قابل ہو جائے, مکہ کے ارد گرد باغ لگ جائیں, کھیتی باڑی ہونے لگے, کنواں آسانی سے لگ سکے, نہر جاری ہو جائیں, یہ سارے سوال سورہ رعد کے اندر ذکر ہیں. تو اس پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ ہے, اس طرح یہ جنہوں نے ماننا ہو بغیر ذل حجت کے مانتے ہیں. چنانچہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, تمہیں سیدھے راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں, نہ تم سے ہم پیسے مانگتے ہیں اور نہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے ہیں کہ ہمارے قریب آ جاؤ, ہماری پارٹی مضبوط ہے, سدھی پارٹی ہے, سدھی سدھی سمجھتے ہو نا, یہ والی ہماری پارٹی مضبوط ہے, پیسے والی ہے, ہمارے ساتھ آ جاؤ گے تو پھر آپ کو فلاں پلاٹ الاٹ کریں گے, یوں گاڑیاں بھی دیں گے, یوں فلاں بھی دیں گے. انبیاء تبلیغ کرتے وقت اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, آپ کی رہبری کے لیے اللہ نے ہمیں مبعوث کیا, آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے, عبادت صحیح ہو جائے, معاملات صحیح ہو جائیں, معاشرت صحیح ہو جائے, اخلاق صحیح ہو جائیں, نہ اس بات پر ہم آپ سے ما علیہ اجرا, اس تبلیغ کرنے پر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں چاہتے, بات سنو بس یہی اجرت ہے, بات سنو. اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہندی خزائن اللہ, کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں کہ ہمارے قریب آ جاؤ تو پھر ہم آپ کو خزانے دیں گے, دونوں لحاظ سے بات نہیں ہے, صرف اللہ کے لیے بات سنو. جب یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ یہ ان کی عادت ہے سوال کرنا, ہیلے نکالنا, تعویلیں کرنا, حلال کو حرام, حرام کو حلال, اور ناجائز چیز کو تعویل کر کے اپنے لئے جائز کرنا, یہ سب سے پہلی قوم ہے یہودی جنہوں نے یہ کام کیے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت پر خصف کا بالکل یہ عذاب تو نہیں آئے گا کہ سارے تباہ ہو جائیں گے, لیکن اعمال بد میں حضل النعل من نعل, یہ آخری امت میری اعمال بد میں حضل النعل من نعل یہودیوں کی طرح ہو جائے گی, کہ جس طرح انہوں نے تعویلیں کی, کسی حرام چیز کو حلال کیا, کسی کو فلاں کو یہ کیا, کسی نے یہ کیا, اور گندی گندی باتیں انہوں نے کی, یہ تمام کام امت مسلمہ کرے گی. صرف فرق یہ ہے کہ ان پر عذاب آئے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, آپ کے آنسوؤں کی برکت سے, آپ کی دعاؤں کی برکت سے, آپ کے مقام کی برکت سے آخری امت پر بالکل یا نیست و نابود والا عذاب نہیں آئے گا. جیسے پہلے لوگ کہ ایک قوم پر عذاب آیا نا کہ ہوا کا, ان کے مکان گر گئے, اور ایک قوم پر عذاب آیا پانی کی شکل میں کہ مکان ڈوب گئے. پھر بعد میں قوم ثمود آئی تو انہوں نے یہ کیا کہ لہذا ہوا سے بھی مکان نہ گریں, اور پانی اگر چڑھ جائے تو پانی سے بھی نہ گریں. انہوں نے پھر پہاڑوں کو تراش کر کر کے اپنے مضبوط گھر بنائے. یہ مادیت کے لحاظ سے زلزلے سے بچ رہے ہیں, اور یہ خبر نہیں کہ زلزلے آتے کیوں ہیں, کہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی قوم کی, ملت کی, امت کی, کہ اصل سبب کو تلاش کیا جائے, اور ادھر اپنا زور خرچ کر رہے ہیں. یہ سوچا کہ ان لوگوں کے مکان اس لیے گرے تھے کہ ان کے پلر نیچے نہیں تھے, لہذا ہم پلر نیچے تک کر لیتے ہیں, تو پھر پلر والے بھی گر گئے. تو فاخذتهم الصاعقہ, جو بتانا چاہتا ہوں کہ قوم ثمود تیسرے نمبر پہ آئی, پانی والے گھرب ہو گئے, باد والوں کی ہوا نے مکان گرائے. کانہا آزاز نخل الخابیہ فہل ترا لہم من باقیہ, ہم نے ان کے مکانوں کو ایسا اٹھا کے نیست و نابود اور خس و خاشات کی طرح اڑا دیا. آپ دیکھیں نا, فہل ترا لہم من باقیہ, جن مکانوں کو ہم نے گرایا کیا ان میں کوئی ایک بھی باقی رہتا ہے؟ تو آپ ہمیں بتاؤ. اس طرح نیست و نابود ہو گئے. قوم ثمود آئے بعد میں, تو انہوں نے اپنے گھر مضبوط بنائے کہ یہ ہوا سے بھی نہ گریں, پانی سے بھی نہ گریں, زلزلہ پروف کر رہے ہیں یہ. تو پہاڑوں کو تراشا اور پھر کیا ہوا, فاخذتهم الصاعقہ, جبرائیل کو حکم ہوا ایک چیف لگاؤ. وہ گھر ویسے کے ویسے کھڑے رہ گئے, گھر نہیں گرائے, نشان عبرت بنا دیا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبوک سے سفر ہوا شام کی طرف کا, تو آپ نے کہا نا کہ قوم ثمود کے علاقے سے یہ وہ صالح علیہ السلام کہ وہ ہے کنویں والی جگہ ہے, یہ اونٹنی والی جگہ ہے, اور فرمایا اپنے اس پر چہروں پر کپڑا صحیح اوڑھو اور اس جگہ کو اتنا دیکھو بھی نہیں, جلدی یہاں سے نکلو. تو ایک نے اس کے حضرت وہ ہم نے تو تھوڑا سا آٹا گوندا تھا اس پانی سے, تو فرمایا کہ آٹے کو پھینک دو, یہ معذب علاقے کا پانی ہے, اس میں ابھی تک وہ سداب کی تاثیر ہے, اس کا پانی کا گوندا ہوا آٹا بھی پھینک دو اس سے جلدی. لیکن ان کے مکان اب تک موجود بطور نشان عبرت کے. فانظروا, قرآن مجید نے کہا نا, فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین, سیر کرو, سیر کرو, دنیا دیکھو. تعیش کہتے مت دیکھو ان معذب جگہوں کو, دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کو نہیں مانا, پھر اللہ نے ان کو نشان عبرت کیسے بنایا, ان جگہوں کو دیکھو. اور پھر سوچو کہ کہیں ہم بھی تو ایسے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, کہیں بعد میں آنے والوں کے لیے کہیں ہم ہی نشان عبرت نہ بن جائیں. تو ثمود آئی, پہاڑوں کو تراشا, زلزلے پروف عمارتیں بنائی انہوں نے, لیکن کیا ہوا, جبرائیل کو حکم ہوا کہ اے جبرائیل ایک چیخ لگا دو, مکان ویسے کے ویسے کھڑے رہ گئے, ان کے دل پھٹ کر باہر آ گئے, اور وہ مکان ان کے لیے مقبرے بن گئے. تو پہلی امتوں کی بات قرآن مجید نے یہ کہی کہ اے نبی, ان کا تو کام یہ ہے کہ یہ سوال جو الٹے سیدھے کرتے رہتے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ حلال کو حرام, حرام کو حلال, جائز کو ناجائز, ناجائز کو جائز, انبیاء کی بات کا مسخرہ, بات تو ہوتا ہے الفاظ کے لحاظ سے, بعض عمل کے لحاظ سے مسخرہ ہے. نبی پر ایمان ہے, امتی کا نبی پر ایمان ہے, لیکن نبی کی سنت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو امتی کہیں کیا کہیں؟ بھائی یہ نبی کی عمل مذاق ہے نا, تو تعبیر کر کے چیز کو جائز. ایک بہت بڑا مصر کا مفتی گزرا ہے اور عجیب قسم کے سیکولر نظام کے اعتبار سے وہ فتوی جاری کرتا رہتا تھا, تو ایک مقام پہ یہ مرحلہ آیا کہ وہ کہنے لگا اس گاڑی کی بھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, گاڑی کی بھی کوئی ضرورت. ایک اور لادین آیا, اس نے کہا جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں نا کل سے شروع ہو رہی ہیں, کل تو کل کا مطلب ہے نبی فرما دیجئے, اس کا ترجمہ ہے عربی زبان میں, اے نبی فرما دیجئے. تو نبی تو دنیا میں موجود نہیں ہے, لہذا یہ کل والی آیات کا مخاطب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لہذا وہ تو نبی موجود نہیں ہے, کل والی آیتیں ہی ساری قرآن سے نکال دو. ایسے ایسے لوگ بھی آئے, یہ امت محمدیہ کی بات کر رہا ہوں, یعنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی امتوں کے جو گناہ تھے, حلال حرام تعویل فسق فجور وغیرہ, تمام اس امت کے وہ گناہ ہوں گے, بس صرف یہ ہے کہ نیست و نابود والا عذاب اللہ پاک اپنی رحمت اور میری برکت کی وجہ سے نہیں اس قوم کے اوپر بھیجے گا, تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے جھنجھوڑے گا تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. بات یہ ہے کہ یہ جو تکلیف آتی ہے یا زلزلہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے نا, ان لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے جو ایسی مشکل کو دیکھ کر متوجہ اللہ ہو جائے, ان کے لیے یہ رحمت بن گیا نا. بعض لوگوں کے لیے پیسے کی فراوانی رحمت نہیں ہوتی, غربت رحمت بن جاتی ہے, بعض کے لیے صحت ان کے لیے رحمت نہیں ہوتی, بیماری رحمت بن جاتی ہے. صحت کے زمانے میں تو انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا, جب بیماری آئی تو سر بسجود ہو گئے. ایسے ہی بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو پریشانی آتی ہے نا, اس میں وہ شخص کامیاب ہو گیا جو متوجہ اللہ ہو گیا, اس کے لیے یہ پریشانی رحمت بن گئی, اور جو اور متعنت ہو گیا اور سرکش ہو گیا کہ اللہ نے ہمارے لیے غربت لکھی تھی, فلاں یہ کیا تھا فلاں یہ کیا تھا, اس غریب نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے اللہ کے لیے کتنا کیا ہے. ایمان اور اسلام کو حاصل کرنے کے لیے تو امارت شرط ہی نہیں ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طوبی للغرباء یبدأ الاسلام بالغریب وانتہی الاسلام بالغریب, اسلام کی ابتدا بھی غربا سے ہوئی, جن کے چوہے میں آگ نہیں جلتی تھی ان سے ابتدا ہوئی, انتہا بھی ایسے لوگوں سے ہوگی کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, پیسہ آئے گا تو اسلام قبول کرے گا, تو یہ پھر اسلام تو نہ ہوا, یہ بھی تو کسی خواہش کی پیروی. تو میں یہ بات کر رہا ہوں, یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء, یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں ہمارے نام کا کوئی خط نازل ہونا چاہیے پھر ہم مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا فقالوا فقد سألوا موسى اكبر من ذلك, اے نبی آپ پریشان نہ ہو, ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ اس سے بڑے بڑے سوال اپنے پیغمبر سے کر چکے, مقصد یہ ہے کہ دین کی اتباع کی نیت نہیں تھی تو سوال کرتے رہے, باقی بات انشاءاللہ کریں گے, اللہ سمجھ. بات ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے نام پر کوئی خط آسمانوں سے نازل ہونا چاہیے پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اس پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں, اس طرح کے اٹھے سیدھے سوالات یہ اپنے اپنے دور میں جو یہ یہودی تھے اس وقت اپنے نبیوں سے بھی کیے تھے. فقط سألوا موسى اكبر من ذلك, انہوں نے اس سے بڑا سوال بھی یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. سوال بڑا کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے موسیٰ علیہ السلام بما ان کے ماننے والوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور فرعون کو غرق نیل کیا, پھر یہ میدان تیہ میں آباد ہو گئے اور اس پر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نازل ہونے لگی, تو جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر روز یہ بٹیر وغیرہ کھا کھا کر تو تنگ آ چکے ہیں, ہمارے لیے کوئی دال ساگ اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے جو پہلے بات گزر چکی ہے. اسی دوران یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کی کہ ہمارے لئے کوئی رہبری کے واسطے کتاب ہونی چاہیے جس کی نگرانی میں جس کی رہبری میں تعلیمات کے نتیجے میں ہم اپنے زندگی گزاریں ایمان و اعمال عقائد معاشرت بنائیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلیم کی صفت عطا کی تھی چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ مقام طور میں آ جاؤ کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے لیکن اپنے ساتھ یہ 70 افراد بعض رات نے کہا اس سے زیادہ وہ لے کر گئے یہ 12 خاندان ہیں بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بن یامین اور دوسرے وہ سارے ان سے یہ جو خاندان چلا ہے 12 بیٹوں سے یہی بنی اسرائیل ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے تو آپ نے اپنے ساتھ کچھ بنی اسرائیلی سردار قسم کے یا قبیلے کے بڑے لوگ لے لیے کیا ہو میرے ساتھ میدان طور میں کوہ طور میں جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی وہ اس تختیوں کی شکل میں تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتا ہے یہ اللہ نے نازل کی ہے یا کس نے نازل کی ہے فقالوا ارنا اللہ جہرتا ہمیں اللہ آپ دکھا دیں کہ یہ اللہ ہے ہمارا اور وہ اللہ ہمیں کہہ دے کہ یہ کتاب میں نے موسیٰ علیہ السلام سے نازل کی ہے تب ہم مانتے ہیں یہ بے ادبی کی بات تھی یہ تو اصول ہے کہ لا تدرک الابصار ولا یدرک لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر کہ دنیاوی نگاہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی صفات میں انسان غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جاتا ہے یہی معرفت ہوتی ہے یہ درخواست موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی اس سے پہلے جب وہ اپنا چلہ کاٹ رہے تھے وغیرہ جس کو قرآن مجید نے نام پارے میں ذکر کیا ہے کہ درخواست کی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ہمارا دیدار نہیں کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی ہاں اتنی بات ہے کہ انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی آپ اس پہاڑ کو دیکھیں میں تجلی اپنی اس پر ڈالتا ہوں اگر مکان پہاڑ کا مکان اسی طرح ہی رہا جیسے اب ہے تو پھر تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر پہاڑ اپنی حالت سے بے حال ہو گیا تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے جب ان کو ہوش آیا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین کہ جیسے افاقہ ہوا تو معذرت کی معافی چاہیے کہ میں نے گویا کہ درخواست صحیح نہیں کی ہے تو یہاں پر بھی گویا کہ انہوں نے جو درخواست کی یہ بے ادبی کی بات تھی جب انبیاء علیہ السلام میں یہ مقام نہیں ہے کہ ان دنیاوی نگاہوں سے اللہ کو کما ہو شان ہو جیسے ہیں دیکھ سکیں تو یہ کیسے یہ سوال ہے مراد اس سوال سے ان کی یہ تھی کہ نہ اس کام نے ہونا ہے تو نہ ہم نے عمل کرنا ہے یہ بیجا سوال کہ اللہ اے موسیٰ اللہ ہمیں آپ دکھا دیں پھر ہم مانتے ہیں اس بات میں تو پورا ہونا نہیں ہے تو لہذا ہم نے ماننا نہیں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ایک چیخ آئی اور اس سے یہ سارے مر گئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کی اللہ رب العزت سے کہ یا رب العالمین یہ تو بڑے بے ادب سے لوگ ہیں کہ میں ان کو بطور اپنے گواہی کے لے کر آیا ہوں کہ یہ کتاب میرے اوپر نازل ہوئی یا یوں بات ہے یوں یہ اب میں جب واپس جاؤں گا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا میں اکیلا واپس جاؤں گا تو جو دوسرے بنی اسرائیل ہیں وہ بھی اسی طرح کے ذہن کے مالک ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بندوں کو اس لیے ادھر لے گیا تھا کہ مروانا چاہتا تھا یا رب آپ معاف کر اور میری درخواست قبول فرمائیں کہ ان کو دوبارہ زندگی دے دیں چنانچہ دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا واپس آ گئے واپس آنے پر جب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا ہوا اور کتاب نازل ہوئی اور یہ واقعتاً ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مسئلہ ہوا ہے. تو انہوں نے صحیح بات نہیں کی, کہنے لگے کہ کچھ یوں ہوا ہے, کچھ ایسا کچھ یوں ہوا ہے, یعنی جیسے کہ ایک سچی بات ہوتی ہے عزم کے ساتھ یقین کے ساتھ, ایسا انہوں نے نہیں کہا. تو یہ بھی ایک اللہ کی ناراضگی انہوں نے لے لی. اس درمیان میں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ چلا کاٹے بوا ادنا موسا سلاسین لیلتم واتممناها بعشر فتم میقات ربه لیلا اربعین لیلا, نام بارے میں جس کا ذکر ہے. تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مقرر کر گئے تھے اپنا جانشین کے ان کا خیال رکھنا ہے. وہ سامری والا واقعہ تفصیل سے تو قرآن مجید نے 16 پارے میں بیان کیا ہے. بہرحال اس نے ایک گائے کا بچہ سے بنایا جو مستعار کے طور پر بنی اسرائیل کی عورتوں نے زیورات دیے ہوئے تھے فرعونی قبطی خاندان کی عورتوں سے, اور اتفاق سے حکم یہ ہوا رات کو کہ سارے بنی اسرائیلیوں کو کہ آپ لوگ نکلو, وہ جو کچھ جس کے پاس تھا وہ یوں ہی تھا اور یہ یہاں آ گئے, اور جن کا کچھ لیا تھا ان کے مرد کوئی مر گئے کچھ کیسے, ان کا تو ادھر جانا نہیں ہوا. بنی اسرائیل میں جو بندہ سامری تھا باورات نے کہا کہ وہ ہندوستان کے علاقے کا وہاں پہنچا ہوا تھا, اس نے ان کو کہا کہ یہ جو تم نے اپنے پاس فرعونی عورتوں کا سونا مستعار کے طور پر لیا ہوا تھا یہ واقع ادھر جمع کرو, تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے. ان عورتوں نے دے دیا. موسیٰ علیہ السلام تو ادھر موجود نہیں تھے, ہارون علیہ السلام بھی بڑے بھائی سے ڈر کے ہونے کی وجہ سے بس ایک خیال اور تسامح کے ساتھ ہی پیچھے گزارا کرا رہے تھے. اس نے بہرحال ایک گائے کا بچہ سا بنایا اور اس میں کوئی آوازیں شروع ہو گئیں, کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ, یہ تمہارا معبود ہے موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں ادھر چلے گئے, آنا انہوں نے بھی ادھر ہی ہے اور یہی ان کا بھی معبود ہے. بس جو حال وہ یوں ہی ترتیب شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ناراض ہوئے ہارون علیہ السلام سے کہ آپ نے مجھے ایسا پیچھے چھوڑ کر گیا تھا, ان کو سمجھایا کیوں نہیں ہے, اور سخت تنبیہ کی. ہارون علیہ السلام نے آگے سرز کیا کہ بھائی جان میری بات سنیں, یہ بالکل بگڑ جاتے اگر میں ان کو سمجھاتا تھا, یہ اس حد تک یہ نوبت آ چکی تھی, بس میں نے تو گزارا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بد دعا دی سامری کو کہ یہ اس کو کوئی ہاتھ لگائے گا, اس بد دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو ہاتھ لگائے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا, اس کو بخار ہو جائے گا. فقال لا مساس, ادھر ادھر جب بھی چلتا تھا یہ عجیب اس کے اوپر پیغمبر کی بد دعا کا اثر تھا, تو کہتا تھا لا مساسا لا مساسا لا مساسا, میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہ لگائے, میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہ لگائے, بس یہی رٹا لگاتا رہتا اور اس طرح پھر دبا ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دوسری ان کی غلطی یہ ذکر ہوئی, ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, کہ انہوں نے گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا تھا حالانکہ ان کے سامنے واضح نشانیاں ربانی آ چکی تھیں, جن میں سب سے بڑی بات کہ پیغمبر کے ساتھ تھے, دریائے نیل سے گزرے, ان کو اللہ نے نجات دی, ان کو پانی میں غرق کیا, میدان تیر میں جب آئے تو بادل سایہ کرتے رہے, بٹیر ان کے سامنے خود آتے رہے, درخت کو جھاڑیاں سی لگی اس کے ساتھ ایک گوند سی بصورت عسکریم ان کے لیے آتی رہی, اور طرح طرح کے نظام کے ساتھ ساتھ ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ سب بینات ہیں, یہ واضح نشانیاں ایک پیغمبر کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ہاتھ سے ان کو دکھائی, لیکن پھر بھی یہ گویا کہ ایک عام جاہل شخص کی بات کو مان کر وہ گائے کے بچے کی عبادت کرنے لگ جائے, یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے. اور اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینی ہے کہ ایک پیغمبر صاحب علم و فن و بصیرت نیک اور پرہیزگار شخص لوگوں کو دعوت توحید دے اور لوگ پوری طرح نہ سمجھیں, اور ایک ملنگ جھلنگ کلندر سا بے ڈھنگے سے اس کے بال ہوں, بڑی بڑی تصویریں ڈالی ہوئی ہوں, بدبو کی وجہ سے 10 فٹ آدمی دور ان سے بیٹھے تو لوگ ایسے جو حال کی بات کو مانتے ہیں کہ یہ منزلیں طے کر رہا ہے کوئی فقیری کی, اس فقیری کو غرق کر دے گا. اس فقیری کی کیا حالت ہے کہ جو فقیری پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے وہ فقیری نہیں, وہ آوارگی ہے, وہ فقیری نہیں, وہ دجالی ہے, وہ وہ فقیری نہیں وہ بے دینی ہے وہ فقیری نہیں وہ بے راہروی ہے وہ شیطان بصورت انسان ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس فقیری کو ہم نے کیا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی میں نہیں ہے تو لوگ جنگل قسم کے گندے قسم کے بے ڈھونگم قسم کے لوگوں کی بات مانتے ہیں اس نے زنجیر باندھے ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کتنا پہنچا ہوا ہے یہ فلانی لکڑ جلا کر راگ اپنے حصوں پر مرتا ہے آپ کو کیا پتا یہ کہاں پہنچا ہوا ہے یہ خاک پہنچا ہوا ہے یہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے خود بھی اور اپنے جن کو سمجھا رہا ہے ان کو بھی بنا رہا ہے ہم نے ان کو کیا سمجھنا ہے ہمارے سامنے قرآن و حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترک تفیقم کتاب اللہ و سنتی میں جا رہا ہوں دنیا سے خود لیکن تمہارے لیے دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ایک اپنی سنت اگر اس کے ساتھ تم رہو گے کبھی بھی تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا نہ تم خود گمراہ ہو گے اللہ سمجھ نصیب فرمائے بات ہو رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب دور سے واپس آئے تو یہ لوگ گائے کے بچے کی عبادت کر رہے تھے بہرحال ان کو سمجھایا یہ سمجھ گئے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے ہم سے معافی مانگی ہم نے ان کو معاف کر دیا وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی قوت عطا کی یہاں پر دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان سے گناہ کبیرہ ہو گیا تھا شرک ہو گیا اور گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے انہوں نے گائے کے بچے کی عبادت کی اس کو اپنا معبود سمجھا مانا اس کے سامنے چھپے اللہ پاک فرما رہے ہیں فاقو نا عن ذلک ہم نے معاف کر دیا پہلی بات یہ ہے کہ کتنے سے کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے انسان ہے اس سے ضرور گناہ ہو جاتا ہے اور انسان کے دو میں معنی بیان کر چکا ہوں کسی بیان میں ایک یہ انسان لفظ انس سے ماخوذ ہے انس کے معنی ہوتے ہیں آپس میں مل جل کر رہنا مانوس ہونا دوسرا انسان ماخوذ ہے نکلا ہے نسیان سے یہ دوسرا معنی ہے نسیان معنی بھول تو انسان سے بھول اور غلطی خطا گناہ ہو سکتا ہے سب سے بڑا گناہ گناہ کبیرہ میں سے شرک ہے فرمایا جب انہوں نے ہم سے صرف کے دل سے معافی مانگی فاقو نا ہم ظالم ہم نے معاف کر دیا اللہ بہت رعوف الرحیم ہے غفور ہے کوئی صحیح گناہ کی معافی چاہے تو جلدی معافی ہو جاتی دوسری بات اس ایت میں یہ بتانی ہے کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کی معافی بڑی سخت ہوئی تھی سزا ان کی کہ یہ جنہوں نے گائے کے بچے کی عبادت کی ہے ان کی معافی کی صورت صرف یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مار دیں قتل کر دیں یہ نجات پا جائیں گے اور اگر اپنے آپ کو یہ مارتے نہیں ہیں تو ان کے اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی پھر تجویز ان کے لیے یہ ہوئی کہ یہ پہاڑ کے اوپر اپنے آپ کو چڑھا لیں اور وہاں سے گرا دیں تو جو مر جائیں گے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی جنہوں نے ایسا نہ کیا وہ یوں ہی مرتد ہو گئے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اس پر بار بار موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بعض لوگ توبہ کی طرف آ گئے اور انہوں نے ایسا کر لیا اور ان کی فاخرنا انزالے ان کی توبہ قبول ہو گئی یہاں پر یہ دوسری بات ہے یہاں پر یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا رحم و کرم کیا گیا کہ خود کشی کوئی توبہ نہیں ہے اس شریعت میں جتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے اس گناہ کی سزا اس کا کفارہ اس کی توبہ کی صورت بیان کی گئی ہے روزے نہیں رکھے تو یہ گناہ ہے ان کی قضا کرے اللہ سے معافی مانگے نماز نہیں پڑھی ہے قضا کرے اللہ سے معافی مانگے زکوٰۃ نہیں دی ہے زکوٰۃ ادا کرے تاخیر کی معذرت چاہے کسی کا حق دینا ہے اس کو حق دے دے اس سے معذرت کرا لے اسی طریقے سے اور جتنے گناہ ہیں سب کی معافی کی ترتیب شریعت نے بیان کی ہے ہر ہر گناہ کی توبہ اس لحاظ سے ہے لیکن کسی گناہ کی توبہ یوں نہیں کہ کسی سے غلطی ہوئی اس طرح کی کہ شرک ہو گیا بدعت ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو مار دے خودکشی کرے تو آپ توبہ قبول. جہاں تک انسان کے قتل کی بات ہے, کسی نے کسی شخص کو قتل کیا ہو قتل عمد, تو قاتل کو قصاصاً شریعت قتل کرنے کا حکم دیتی ہے, لیکن اس میں بھی شریعت مقتول کے ورثہ کو ترغیب دیتی ہے کہ معاف کر دو. مقتول کے ورثہ کو شریعت ترغیب دیتی ہے کہ قاتل کو معاف کر دو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. باوجود ترغیب کے اگر مقتول کے ورثہ معاف نہ کریں اور مقدمہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے, قاضی فیصلہ سنا دے, تو پھر قاتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے اور اس کے گناہ کی معافی قتل کی شکل میں ہو جاتی ہے. لیکن عام گناہوں کی توبہ وہ سچے دل سے ندامت کے آنسو بہانے ہیں یا کسی کا حق دینا ہے تو وہ حق دے کر وہ توبہ اللہ سے مانگے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بہت آسانی کی بات ہے. قرآن مجید کی ایک ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یہ خیال سے سننے, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طریقے سے کہ آپ نے بوجھ ڈالا ہے ہماری شریعت سے پہلے والوں پر. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عید کے تحت فرمان موجود ہے کہ اس عید کی دعا پہلے سے قبول شدہ ہے, بس جو مانگتا جائے گا اس میں سے اس کو حصہ عطا کیا جاتا ہے. یہ حدیث ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس شریعت کو اللہ نے یہ انعام اور اعزاز عطا کیا ہے, ورنہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت وہ گزری ہے کہ جو رات کو گناہ ہوگا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا. یعنی یہ دنیاوی اعتبار سے یہ معمولی ذلت ہے, اس انسان کا رہنا مشکل ہے, وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے, یہ بہت بڑی مشقت. یہ تو اس لحاظ سے بات ہوئی, اور دوسرے لحاظ سے مشقت کی بات یہ ہے کہ عبادت خانے کے علاوہ نماز ہو ہی نہیں سکتی. یہی وجہ ہے اتنا مشکل دور بنی اسرائیل پر آیا, لیکن حکم یہ ہوا کہ اپنے گھروں کا رخ بیت المقدس کی طرف کر لو, ان کی نیت عبادت خانے کی کر لو, تب اپنے گھروں میں تمہاری نماز ہو سکتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اپنے گھروں کا رخ اس طرح بناؤ اس کا محراب کہ وہ بیت المقدس کی طرف ہو, اس کی نیت معبد کی کر لو, عبادت خانے کی کرو, تب تمہاری نماز ہوگی. یہ خاصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد قریب نہ ہو, سفر میں ہے, صحرا میں ہے, جہاں بھی ہیں جماعت کرا لیں, نماز ہو جائے گی. ایسی تجمع کی بات ہے, فلاں بات ہے, فلاں بات ہے, بہت آسانیاں ہیں. مزید ایک اور بات کہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو پاکی کی کوئی صورت نہیں. ہر بندہ اپنے ساتھ ایک کپڑے کا جوڑا اٹھا کر پھرتا رہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کپڑا ایک دفعہ ناپاک ہو گیا, اس کو دھو بھی لیا, پاک نہیں ہے, ویسے پہن سکتے ہیں, صاف ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے. ہر بندے نے اپنے ساتھ ایک سوٹ اٹھایا ہوا ہوتا تھا, جب عبادت خانے میں جانا ہے اس میں ایک لائن لگی ہوتی تھی کہ اگر کپڑے بدلنے ہیں اور پھر نماز پڑھیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آخری شریعت کو اللہ نے یہ انعام عطا کیا کہ جسم ناپاک ہو جائے, زمین ناپاک ہو جائے, قالین ناپاک ہو جائے, کپڑے ناپاک ہو جائیں, ہر کسی کے دھونے کا طریقہ بتایا اور وہ پاک ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ کتے کا جھوٹا, بلی کا جھوٹا, سب کے مسائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. آج دنیا نے تحقیق کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کتے کے جھوٹے کو سات مرتبہ دھونا ہے, ایک مرتبہ ریت استعمال کرنی ہے. تو اب تحقیق کی, جی ہاں, جب تک کہ ریت نہ لگائی جائے اور سات مرتبہ نہ دھویا جائے تو جراثیم باقی رہتے ہیں. اور یہ لوگ پھر مانتے ہیں کہ جی سائنس نے یہ تائید کر دی. میں ایسے لوگوں کو بہت بڑا بے وقوف اور احمق اور جاہل سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے عظیم انسان نے جو ارشاد فرما دیا اس کو تو نہیں مانا, اس کو تحقیق کرتے رہے, سائنس کے لیبارٹریوں میں چیک کرتے رہے. جب ان کی مادی سائنس نے تائید کی ان فرمانوں کی تو پھر ماننے لگے. اس ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں, شریعت کے حکم کی اتباع مسلمان کے ذمہ لازم ہے, تھا حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمارے تو اذہان ناقص ہیں, ہماری سوچ محدود ہے, ہماری ہر طرح کی صلاحیت محدود ہے, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں برکت ہی برکت ہے, سمجھ میں آتی ہے حکمت یا نہیں, اس پر عمل کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں جو حکمت سمجھنے کے پیچھے لگ گیا وہ ایمان کے ذوق کی دلیل ہے. بھائی ہم کیا ہوتے ہیں ان مسائل میں حکمت کو تلاش کرنے والے, ان میں خیر ہی خیر ہے, یہ پہلے سے ہی ہمارا ایمان ہے, تو اس پر عمل کرنا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بڑی مشکل زندگیاں ان لوگوں کے اوپر آئی ہیں کہ جی توبہ قبول کیسے ہے, کہ فقط انفسکم خطا بارے, اپنے آپ کو مار دو پھر تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. بہرحال خافوں نہ انسارے, ہم نے پھر ان کی توبہ قبول کر لی, گناہ شرک کیا, بڑا گناہ کیا. بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے صحیح معنی میں توبہ مانگنی چاہیے, اور آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے, بس توبہ وہ قبول ہوتی ہے وہ معاف ہو گیا. لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی کا حق کھایا ہوا ہو تو ساری رات سارا دن توبہ کرتا رہے اور آنسو بہا بہا کر درجا بنا دے, وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. جب تک کہ صاحب حق کا حق نہیں دیں گے پھر اس کے بعد توبہ قبول تو ہوگی. فرمایا آپ نے موسیٰ سلطان مبینہ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی قوت عطا کی تھی. قوت سے مراد یہاں تورات کتاب بھی ہے, قوت سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا بھی ہے, قوت سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا بھی ہے, قوت سے مراد آپ کی قوم کے لیے من و سلوا کا نازل ہونا بھی ہے, قوت سے مراد کہ ہم نے وقت کے اس شخص کو پانی سے تباہ کر دیا جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا ہوا تھا, اپنے پیغمبر کو نجات دی. یہ سب قوت کی باتیں ہیں. تو ایسے برگزیدہ پیغمبر کو لوگوں نے کما حق کا ہی نہیں مانا, یہ ان کی بدبختی رہی. باتیں ہم سے سلطان کی. اب یہ بات میں یہ بتایا وہ افانہ کو قوم الطور بھی ساتھیں, جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی واپس لے آئے, وہ غلطی ملتی وہ ازالہ ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے کتاب پیش کی, اس میں وہ کیلے پار کرنے لگے, مطلب یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فلانا آسان ہے, یہ صحیح ہے, میں جو باتیں کر رہا ہوں. اور سچی بات یہ ہے جب یہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میں اپنے ہی ماحول میں پھر رہا ہوں, کہ یہی کہانی ہمارے اندر بھی ہے کہ یہ مسئلہ تو یہ مشکل ہے, اس پر تو یہ عمل نہیں کر سکتے, اس پر تو یہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو ایک پرانی بات بتائی تھی, خاندانی منصوبہ بندی کا ایک بہت بڑا تماشا بناتے رہتے ہیں نا یہ لوگ, اس لیے بناتے ہیں کہ ایک مسلمان بندے کے جب آپ 10 بچے ہو جائیں گے نا لڑکے, تو ایک آدھ اس کا ادھر چلے بھی جائے گا تو باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ ازما لینا نا, اور 10 بچے پیدا کر کے نا, ایک آدھ کہیں گے ادھر جہاد میں چلے جائے تو باپ اتنا پریشان نہیں ہوتا, جب ہوں ہی ایک دو تو وہ تو ہر وقت پریشان پریشان لگا رہے گا. ادھر ایک خاتون بٹھائی نا پولی کلینک میں, خاتون پرانی بات ہے, وہ ایک اس کو سلوک سا دیتے ہیں کہ یہ یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے, سمجھ گئے آپ لوگ بات, یہ فائدہ مند رہتی ہوں یا تو بچے دیر سے پیدا ہوتی ہیں. عورتیں اس کے پاس جاتی تھیں, اللہ کا نظام دیکھو آپ, یہ دل اللہ کے قبضے میں ہے نا, یہ عورت ملازم ہے اور اس پر اس کو تنخواہ ملتی ہے. جو خاتون اس کے پاس جاتی ہے اس کو یہ کہتی ہے یہ چیزیں سب ناجائز ہیں, اپنی شریعت کے مطابق عمل کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانا کرو. اللہ کا نظام ہے کہ جس چیز کی وہ ملازم ہے وہ عورتیں آتی ہیں ان کو یہ طرف دیتی ہے کہ یہ غلط کام ہے, میں تو ملازم ہوں لیکن یہ خاندانی منصوبہ بندی والا کام نہیں کرنا چاہو, اپنی شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا کرو. تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ جو تعویلیں کرنے لگے یہودی لوگ کہ یہ مسئلہ مشکل ہے, یہ آج کل عمل نہیں ہو سکتا, یہ عمل نہیں ہو سکتا, اللہ پاک اپنے دین کی تائید کے لیے ہر دور میں رجال کار بھیجتا رہتا ہے. کوئی کہتا رہے نا پردہ مشکل ہے, پردہ نہیں ہو سکتا, پردہ لگاتا رہے نا, لگاتا رہے نا, اسی ماحول میں باپردہ خاتون اللہ پاک دکھا دیتا ہے. اگر تیرے لیے مشکل ہے دین کے لیے تو نہیں مشکل. اسی طرح بہت سے لوگ رشوتیں لیتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں, ایک روپئے بھی نہیں لینا, جان پیش کر دیں گے, جان قربان کر دیں گے لیکن رشوت نہیں لینی. اور ادھر والا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ رشوت کے بغیر گزار نہیں ہو سکتا, یہ اللہ پاک کا نظام ہے. تو لوگ تعویلیں کر کے یہ کہنے لگے کہ ہم بات نہیں مانتے, اس میں یہ مسئلہ مشکل ہے, یہ مسئلہ مشکل ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں نا تو بالکل اپنے ماحول میں سیر کر رہا ہوتا ہوں کہ یہی حالت ہماری ہے دوستو, کہ جو بات دین کی ہمیں اپنے مطلب کے لحاظ سے آسان لگتی ہے تو عمل کرتے رہتے ہیں, جو بات ذرا سے مزاج کے خلاف ہے, ماحول کے خلاف ہے, کوئی ٹکراؤ آ رہا ہے تو کہتے ہیں دین میں مشکل ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ویسے بھی دین میں ایسا نہیں, اللہ غفور رحیم ہے بھائی, اللہ غفور رحیم ہے, لیکن اللہ نے میرے مسائل بھیجے ہیں, وہ غفور رحیم ہے تو اس میں یہ مسائل نکلے کیوں بھیجے ہیں؟ وہ تو غفور رحیم ہے نا, تم اس میں یہ کام کیوں بھیجے ہیں کہ نیبت سے بچو, شراب سے بچو, فلاں سے بچو, فلاں سے بچو. وہ غفور رحیم ہے, اس کو اپنی خود صفت پتہ نہیں ہے کہ میں غفور رحیم ہوں, اور پھر امت کے لیے اس نے مشکل مسائل بھیج دیے کہ جھوٹ سے بچو, دھوکے سے بچو, رشوت سے بچو. یہ اللہ کے ساتھ مذاق بناتے ہیں. یہی ہوتا ہے جو لوگ ہیں اللہ یستہ ہو رہے ہیں, انہوں نے اللہ سے مذاق بنائی, اللہ نے ان کو سزا دی. تو یہ اس وقت لوگ یوں بات کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تو مشکل باتیں ہیں اس کتاب میں. اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم, کہ تم نے پہلے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ کوئی اللہ سے ہدایت نامہ لے آؤ, ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور اب موسیٰ علیہ السلام لے آئے ہیں, تم نے عہد کیا تھا, زیادہ عہد کے لحاظ سے اس بات کو مانو, پہاڑ کو اوپر لے آئے, بنی اسرائیل کے اوپر اللہ پاک پہاڑ کو لے آئے, مانو یا تو گرا. یہ فوجی ڈنڈا ہوا نا, یہ قوم پاکستانی بھی اسی طرح کی ہے, یہ مانو اس کے پہاڑ کو, نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرتا ہے. تو کہنے لگے جی مانتے ہیں, مانتے ہیں. یہ اب یہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے, اور اللہ پاک نے تو پہاڑ کے لحاظ سے روک ڈال کر نا, چیف آف آرمی اسٹاف والا سسٹم, کہ روک ڈال کر دھمکی دی ہے, مانو نہیں تو ہم یہ کر دیں گے. وہ خود ڈر کے دور بھر جا کر بھاگ گئے, مشرف صاحب خود بھاگ گئے, ہمیں ڈرا ڈرا کر خود ڈر گئے. ہم تو ادھر ہی کے ادھر ہیں نا, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے دین میں بڑی طاقت رکھی ہے, دین ہو تو تب طاقت ہونا, ہمارے اندر تو دین ہے ہی نہیں, ایمان ہے ہی نہیں, پرہیزگاری ہے ہی نہیں, وہ ایمان کلاتم ہی نہیں ہے, وہ موج ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے لوگ ہم سے ڈریں گے؟ ہم نہیں لوگوں سے ڈرنا ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو دھمکی دی اور پھر یہ نیک بن گئے. تو یہ تو اسلام میں تو جبر نہیں ہے, کسی شریعت میں بھی جبر یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس سوال کا جواب میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں. یاد رکھو اسلام میں جبر نہیں ہے, جب وہ شخص کافر ہے اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا, وہ بس کے دل بخوشی اسلام کو قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے, بندوق کے نوک سے اس کو اسلام قبول نہیں کرایا جائے گا. لیکن جب اسلام قبول کر چکا ہے, پھر شریعت کا اس نے قلادہ اپنے گلے میں ڈال دیا ہے, اب جبر ہے, اب جبر ہے, اب نماز نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا, سزا ہوگی, زکات نہیں دے گا گنہگار ہوگا, سزا ہوگی, کسی اور کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا سزا ہوگی, اب جبر ہے. اس لیے جبر کہاں ہے؟ جب کفر ہے اسلام پیش کیا جائے گا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, تو ہم نے کتاب نازل کی, اس کو واضح رکھ دیا, جس کی طبیعت چاہتی ہے قبول کرے اور جس کی چاہتی ہے نہ کرے, لیکن جس نے قبول کر لیا اب جو تمام اسلامی تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے. یہاں پر جو پہاڑ ان کے اوپر ڈالا گیا کہ مانو, یہ کافر نہیں تھے, یہ احکام کے معاملے میں پیلے تار کر رہے تھے, تو یہاں جبر جیز ہے, ایمان کو لا چکے تھے. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم, باقی بات انشاءاللہ.